questo con la vita. Ne olduğunu önce bileceksin. Senin ev bu tarafa değil mi? Sorun değil ya, yürüyor. Yok yok ya. Aşağı yürü. Ben giderim o zaman. Yürüyor.